نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے ہے فرشیوں کے، کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزار عید ربیع الاول، ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، نصیب چمکے زمانے بھر میں، یہ قاعدہ ہے زمانے بھر میں، یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں، انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں، نصیب چمکے جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن میں چل ہی جاؤں، پکڑ کے دامن میں چل ہی جاؤں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں، جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں، نصیب چمکے حبیب حق ہے خدا کی نعمت، بے نعمتی رب کا فحدث، خدا کے فرمان پر عمل ہے، خدا کے فرمان پر عمل ہے جو بزم مولود سجا رہے ہیں، جھلک سے جل کی فلک ہے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، نصیب چونکے ہے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں۔